Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyor Şenol Günbayrak, fırlanıyor Ankara'nın tepesinde. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın. Ne oldu Şenol Bey, aldınız mı tek taşı? Ya Şevki Ege, lütfen, zaten şu aralar gergin bir dönemindeyim hayatımın. Ya olur mu öyle şeyler Şenol Bey, yani o kadar da dert etmeyin kendinizi. Tek taşı olmaz da başka bir şey olur, bir gerdanlık olur bir şey. Ya Şevki Ege'ciğim, gerdanlık bunlar falan kolay şeyler, parasında değilim, parasında değilim biliyorsun. Yani ye 30 tane kişiye 30 sülaleye yetecek kadar para var bende. Onu biliyorsun Şenol Bey, ona hakikaten çok da özeniyoruz. Özenecek bir şey değil Şevki Ege, para her zaman mutluluk getirmiyor ama ne getiriyor? O mutluluğu satın alacak bir güç getiriyor. O zaman madem bu kadar da şeysiz, ben kapatıyorum Şevki Ege. Yok Şevki Ege'ciğim, seninle biraz tabii ki yardıma ihtiyacımız var. Şimdi ben ne yapacağım? Ya Şenol Bey, yani madem böyle bir durum var, sizde bu hislerinizde ciddiyseniz... Ben hislerimde ciddi falan değilim, açık söylüyorum. Niye, siz hoşlanmıyor muydunuz Nesli Şah'tan? Ya Nesli Şah tabii ki yani hoşlanılmayacak bir insan değil, biraz tabii alkol problemi dışında tatlı da bir insan. Muhakkak öyledir, yani biraz da çirkin. Çirkinliği de ama yani bacakları gördün mü? Bacakları görmedim Şenol Bey. Ama baktım biraz. Bakmadım ben öyle şeyle ya. Ve o gün senin bacaklara baktığını biliyorum Şevki Ege ve ne gördüğünü de gayet iyi biliyorum. Bakın şimdi Şenol Bey, böyle saçma sapan konuşarak beni de böyle zan altında bırakmayın. Zan altında yani bir güzel bacak görünce herkes bakar. Ya ben ne bakacağım destişen bacaklarına? Bak, kabul et. Hayır, bakmadım ya. Şevki Ege'ciğim, biz size geldiğimizde destişen rakıları içerken sen ne yapıyordun? Ne yapıyordum ben? Habire püflüyordum falan, rahatsızmış gibi davranıyordun, hani birazdan gitsek ne iyi olur falan gibi davranırken bir taraftan da bacaklara gayet güzel bakıyordun. Ya şimdi bunu ben nasıl konuşacağım sizle? Ben bakmıyordum diyorum, siz bakıyordunuz diyorsun. O zaman demek ki sadece benim saklıyı zorunda kim olduğunu Şevkeli dinleyiciler en güzel şekilde karar vermişlerdir herhalde. Çok teşekkür ederim. Şevkeli dinleyiciler, kime inanacağınızı bildiğiniz için mükemmel bir insan olma yolunda hepiniz adeta koşar adım ilerlediğiniz için onun da kim olduğunu az çok takdir ediyorum ve teşekkür ediyorum. İyi tamam Şevkeli Bey, baktım. Tamam, onu baştan söyle. Baktım Şenol Bey. Yani hakikaten böyle güzel bacak, böyle güzel bir insanda nasıl oluyor falan diye uzun uzun baktım. Ben de işte öyle bakıyorum bazen bacaklarına. O zaman yani evlenecek misiniz bacakları güzel diye? Şevki Ege'ciğim, sana tabii ki bazı tecrübelerimden bahsetmem gerekiyor. Evlilikleri sadece bacak değil. Yok ya. Sen zannediyorsun ki bir güzel bir bacak oldu mu rahat rahat evlenirsin. Hayır, sadece bacaklar ve güzel bir vücut, tabii ki Nesli Şah'ın vücudu da güzel. Ha öyle. Orada da baktığını biliyorum. Ya Şenol Bey, yani... Ya Şevki'ye geçim, lütfen. Erkeksin sonuçta, erkeksin. Tabii ki biraz kıskanıyorum ama gururum da okşandı doğrusu. Tamam Şenol Bey, evet. Güzel, biraz iri şeyler olabilir. Tamam, ona bir şey demiyorum. Ben iri değil demiyorum ki. Ben iri değil demiyorum. Ama yani güzel bir vücudu var. Evet, yani tuttuğunu yerden yere vurur. Aynen öyle. Aynen öyle Şevki Ege. Ya şimdi şey oluyor, onu bunu bırakın yani. Ne oluyor şimdi? Evleniyor musunuz? Evlenmiyor musunuz? Nereye gidiyor bu ilişki? O da bana bunu dedi. Nasıl dedi? Şenol dedi. Oturuyoruz, o rakısını içiyor. Ben çay içiyorum dün kahvaltıda. Ne kahvaltısı? Sabah mı içiyor? Ya geceden şimdi bazen çok içtiyse ben çivi çivi içiyor diye sabah bir iki dumle bir şey içiyor kız. Nasıl insan aklına rakı gelir ya? Ya Şevki'ye gelip siz sabah kahvaltı sofrasında ne oluyor? Bir işte beyaz peynir falan oluyor. Beyaz peyniri görünce de aklına rakı geliyor. Ne gelsin beyaz peynir görünce? Ne bileyim, domates gelir, bir şey gelir. Domates de şimdi o kadar ağır böyle mezeli bir sofra kurmuyor. Bir beyaz peynirini alıyor, kırmızı biber közlenmiş. Onlarla beraber ufak ufak demleniyor kız. Demlenmesin mi? Ne yaparsa yapsın Şenol Bey, bana ne ya? İşte böyle içirken içirken bir çay içiyor, bir rakı içiyor. Dedi ki Şenol dedi. Sizi ha, böyle birden konuşma açıldı. Şenol dedi, efendim Nesli Şahçı'yım dedim. O sırada da bacaklara bakıyorum. Anladık Şenol Bey, evet. Dedi bir bu ilişki nereye gidiyor dedi. Aaa. Yeah, ben de dedim ayrılıyorsunuz, ben de nereye giderse gitsin diye bir kahkahayı patlatınca bu bir rahatsız oldu, huylandı. Evet tabii, şimdi o çünkü derin bir şey konuşmak istiyor. Siz biraz yavan yaklaşmışsınız. Öyle öyle oldu biraz. Dedi ki eğer dedi bu ilişkinin bir geleceği varsa bunun adını koyarım. Yoksa ben dedi daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Yani bu ilişki bir yere gitmiyorsa sen lütfen bir yere git dedi. Nereye git dedi? Onu söyleyemeyeceğim yani. Hem nereye gideceğimi hem de nasıl gideceğim konusunda tam şey veremiyorum yayın ahlakı açısından. Ha, anladım ben nasıl gitmeniz gerektiğini. Öyle, aynen öyle dedi yani. Siz hiçbir şey demediniz mi? Ben orada biraz sus pus oldum. Çünkü yani yanlış bir şey söyleyerek onu kırmak istemedim. Yani burada yanlış bir şey söylenecek durumda yok yani, söylenecek şeyler belli. Yani evet, ben de demek istedim. Yani kızım istedim de bir yere gideceği yok. İsterse şimdi de giderim ama yani bu iş böyle diyecektim yani. Ha, onu söylemediğiniz iyi olmuş. Yani bunu tam böyle söylemedim ama böyle demeye getirdim. Nasıl öyle demeye? Ya derim ki Nesli Şahçı'm derim, senin durumun belli, benim durumum belli, tipsiz bir insanla da beraber olacak değilim demeye çalıştım. Bunu kırmadan mı söyledin? Şimdi tipsiz tabii ki biraz rahatsız ederdi. Yani sadece tip de değil bu işleri demeye çalıştım. Biraz da huyundan da çıksınıyorum gibi bir lafla ben durumu hemen tatlıya bağladım. Nereye bağladınız da emin misiniz? Tatlıya bağlandığından emin misiniz onu? Yani şimdi tabii ki bir tatsızlık oldu her şeye rağmen de en azından kavga gibi bir şey olmadı. Ha. Ondan sonra bu rakıyı aldı gitti. Ondan sonra da bir daha bakkal içerdi, bir büyük daha istedi. Rakı istedi gene. İşte öyle doğru da sızdık. Ondan beri de konuşmadık daha. Ha, dünden beri hiç konuşmuyorsunuz. İşte bu da ben de bazı şüpheler uyandırıyor. Acaba benden artık soğudu mu diye. Ya bilmiyorum, onun için belki alkolün etkisinin geçmesini beklemek lazım Şenol Bey. Yani evet, işte alkolün etkisi geçince de girer mi? Çünkü Şevki'ye geçer, hoşça çok pis oluyor. Tahmin ediyorum Şenol Bey. İşte o yüzden de ben diyorum ki acaba ayıldığında bir tek taş mı versem? Ya öyle tek taş değil de siz güzel bir tane taş bulsanız dışarıdan. Taş derken? Bildiğiniz taş, bir de sopa. Onunla siz bekleyin boş ucunda. Baktınız ters ayıldı. Ondan sonra kavga devam edecek. Taşla direkt girersiniz. Tek taşla değil yani. Yok, ilk önce sağlam bir taş. O olmazsa artık tek taşla. Bu tepsiyeni göz önünde bulunduracağım Şevki'ye. Mutluluk benim de hakkım diye düşünüyorum. Aynen öyle şey abi yani. Herkesten çok sizin hakkınız hem de. Şer. Çok teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. 8:26 saat modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. İşte Fahir Öğünç, işte Oktay Demirci diyoruz ve reklamlarla devam ediyoruz. Pink Martini ile dans etmeye hazır mısınız? Pink Martini yeni albümünün Avrupa premieri için Ankara'da. Bunların da başka numarası yok ama. 16 Mart Cuma saat 20.30'da Weekend Otel'de. Biletler Biletix'te. Organizasyon Pasyon Turka. Paralar hocam. Radyo OTTÜ'nün katkılarıyla. Buyursunlar efendim. Efendim günaydın diyelim isterseniz. Günaydın. Evet, siz de Dine Gebe. Günaydın. Teşekkür ederim. O dediği için daha önce dediydi. Dersiniz. Daha önce dediydi. Tekrar tekrar söylüyorum, günaydın. Ben de altını çizmekte fayda görüyorum, günaydın. Oktay sen de tırnak içinde söyle. Ben de tekrar tekrar üzerine basa basa hatta üzerine basa basa ve tırnak içinde söylüyorum, günaydın. teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz ve günün gazeteleri bakalım Oktay Demirci gene siyasiler ve daha neler diyerek başlamak istiyorum ben izin verirseniz. Buyurun başlayın. Şimdi seçimler yaklaşıyor. Seçimler yaklaşıyor doğru. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Bugün evet. Son gün listelere bakmakta ben onu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Bugün son gün mü yarın son gün bilmiyorum. 1 Mart çünkü. Sen konuştun. Her yerde afiş asmışlar. 1 Mart'a kadar gidin seçmen şeylerinize listelerine bakın askılara. Askılara asmışlar bütün listeleri. Seçmenleri askılara asmışlar. Eğer orada adınız varsa ne kadar güzel ama yoksa yani bugün işlem yapmanız için son gün sonra oy sandıklarının başında hüsranla dönersiniz. Doğru. Doğru. Herkes parmaklarında boyalı boyalı gösterirken ertesi gün siz maalesef tertemiz parmak. Bütün gün elimiz cebimizde dolaşmak zorunda kalıyoruz. Yok o boyaların artık nasıl kolay çıkacağına dair bir takım ipuçları da verilecekmiş. Sirkeli su mu? Bilmiyorum. Yani o şimdiden söylenmiyor tabi. Yani seçimden seçim yasaklarına giriyor Fahir. 3 sene kalır söyleyemiyorsun. Anladım. O parmaktan nasıl çıkar o boya diye. Seçimden bir gün sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanıyor diye düşünüyorum. Anladım. İnşallah anladım. Bu yaptığım yalan beyandan dolayı başıma bir şey gelmez. Diyoruz ve siyasiler ve daha neler neler köşemizle başlıyoruz her evet, çarşamba çok. Olduğu gibi. Şimdi Ankara dışından parti liderlerine bir takım hediyeler geldi. Onları isterseniz kısa kısa değinelim. Bütün hocam, parti liderlerine aynı kişiden mi böyle meclise hediyeler yağmış yoksa değişik niye hepsi kişilerden? Bu dönemde gelmiş? Bugün ne yani bugün dediğim bu araların özelliği ne? Geçen günlerde Erdoğan'ın doğum günüydü. Aha. Başbakan Erdoğan'ın. Hı. Belki onun için gelmiş olabilir. Ama Deniz Baykal fazla gelenleri dağıtıyorlar mı? Nereye dağıtıyorlar? Ne bileyim abi benim mesela ilk doğum günümü kutladığımda 7 yaşındaydım. Bana yaklaşık 50 kutu pastel boya gelmişti. Ve ben ondan sonraki tüm hayatımı arkadaşlarıma pastel boya hediye ederek geçirdim. Ha. Senin müteahhitlik o zaman mı başladı? Tabii canım. Sağ cepten sol cepe yani fayın hesabı. Şimdi Başbakan Erdoğan'a güzel bir bağlama gelmiş. Böyle bir saz. Anladım. Bağlama deyince ben anladım orada. Ondan saz tipi bir şey olduğunu anladım yani. CHP grup toplantısından hemen önce Deniz Baykal'a yöresel yoğurt ve sepet içinde yumurta. Hocam gelmiş. Yöresel yoğurt derken? Ne yapılacak? Keşkek mi yapılacak onunla yani? Keşkek mi? Yumurta ve yoğurtla yapılmıyor ben mu? Ben şu adamdan keşkek lafını duysam. Ben hiç rahatsız ben etmem. Rahatsız ama senin şu ağzından keşkek diye bir laf hiç duyduğum zaman. Hiç yakışmadı değil mi? Bir de çılbır der misin ya? O kadar değil. Bir söyle hadi bakayım. Çılbır. Çılbır 1 ve Çılbır 2 diye iki filmi vardı Tarantino'nun. Ay, yöresel yoğurt ve ne dedim ben? Yöresel yumurta. Ne dedim ben ya? Yöresel yumurta ne abi? Yöresel. Ne bileyim abi yoğurdun yöreseli oluyor işte yumurtanın da herhalde. Yani o yöreye ait tavuklardan elde edilen yumurtalardan bahsediyorum. Ya ne olacak tavuğu al öbür yöreye götür. Sanki tavuk ölüyor mu yöre değişince? Olur mu canım? Şey tabii. Çıkar. Verimsiz ne olur bir hayvan. Horozu vardır bunun tavuğunun. Tavukta bir espri yok hocam. Deniz horozu. Bitiyor. O da şey böyle köklerine çok bağlı bir horoz değil. Getir buraya deniz horozu gene takılır yani. Olur mu abi? Yumurta tamamen tavuğa bağlıdır. Yöresel yoğurdu biraz anlıyorum da. Hı. Çünkü sonuçta orada inek belli bir otu yiyordur hadi diyelim. Onu da zorlayarak söylerim yani. Ben de yoğurtta da pek bir yöresel. Tabii canım mesela orada onlar labada yerken. Ha öbürü orada. Ege bölgesinde. Kara neydi abi? Kara kıvırcık karası. Kuzu mi? Kulağı. Kıvırcık karası. Neydi abi? Öyle bir şey vardı sizin orada. Kara Arap. Arap bir şey vardı. Arap şey dediğim başka bir şey. Hayır o. Oğlum İzmir'de var ya sizin oranın otları. Arap saçı mı diyorsun? Ha Arap saçı. O değil Arap mi? Saçını yedirirler mi ne ya? Yok pahalı bir şeydi değil mi? Çok pahalı bir şey de değil de yeniyor yani. Benim bildiğim yani sığ bilgimle hatırlayabildiğim bu şeylerde ineklerde yayla malı olması çok önemli. Yayla malı mı? Evet yani yem yememesi mesela ineği hem sütüne etki yapar direkt olarak hem etine. Diyor manyağın yani teki yeşil çekmiş yeşil diye işte. İneğe her gün masaj yapıyormuş. Ona böyle müzik dinledim masaj yapa günde diyor 2 ton süt bir inek kadar süt alıyorum falan diyordu. Doğru. Hemen isterseniz siyasiler ve daha neler köşesine dönün. Yaşar Nuri Öztürk'le kapatalım. Yaşar Nuri Öztürk'e maalesef bir hediye gelmemiş, bir fatura gelmiş. Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı biliyorsunuz. 8 ay önce Kahramanmaraş'a yaptığı bir ziyaret sırasında bir lokantaya gitmiş ve ekibiyle beraber bir yemek yemiş. Bu yemeğin hesabı maalesef ödenmemiş hocam. Onu bir alabilir miyiz diye. Lokanta sahibi. Evet. Şimdi şöyle olmuş. 35 kişilik bir grupla 387 YTL 50 kuruşluk bir yemek yenmiş. Ne yemişler ama be. Kalktıktan sonra da sen faturayı gönder merkeze diye böyle bir daha şey parti pek yani. Biliniyor ya. Evet. O yüzden merkezi falan bulamazlar diye öyle partimizi merkezine gönder falan diye şey yapmışlar da bulmuş adam demek ki nasıl yedilerse. O kadar adamın üstünde para yok muymuş abi ya? Ya şimdi o 35 kişi şimdi herkes kendi ödese desen bir hesap karışık. Çünkü kimi ayran içiyor bazen. Kimi içmiyor Fahir. Anlıyorum. Yani, karışıklık çıkıyor yani. Doğru. Karışıklık doğru. Çıkıyor. En iyisi demiş sen genel merkeze gönder demiş. Genel merkeze göndermiş faturanın fotokopisini. Ancak maalesef bir dönüş olmamış ve sonunda da Mehmet Avşaroğlu gazetelere çıkmakta bulmuş çareyi. Herhalde ihtiyacı var adam. Yani öyle bir şey de var yani. Bütün sermayeyi yediler bitirdiler demiş. En kötüsü de tuzluklar falan bile boşanmış yani nasıl yedilerse artık. Ondan sonra da mükerrer defalar ulaşmaya çalışmış genel başkana ama 8 aydır ulaşamıyorum demiş. Eskiden olsa çok rahat ulaşırdı. O Yaşar Nuri Öztürk hep böyle kadın programlarına falan çıkıyordu ya. Evet. Orada bir de herkese bir fırçalar atardı. Bir de telefonla bağlanırdı. Orada bir şey... Yaşar Bey milleti fırçalayacağınızı şu hesabımızı alalım derdi. Abi öyle bir şey söylemek kolay mı ya? Çok kolay. O zaman bak ben yapayım işte. Vallahi yarın öbür gün bana borcunuz olmasın yani. Öyle ben hiç şey yapmam yani. Fütursuzca söylerim. Ama şöyle bir şey de var. Söylersin de Yaşar Nuri Öztürk'e televizyonda söyleyebilir misin? Halkın Yükselişi Partisi'ne de yemek yakışıyor bence böyle bol bol. Çünkü yıllardır duyduğumuz bir söz var Fahir'den. Yiyen dikilir, yemeyen yıkılır diye. Yükselmek için de yemek lazım yani. Herhalde bu haberlerden sonra artık ödenir. 387 miydi? 387 yetelelik borç. Tartışmalar süreceği oluyor. Onu yuvarlayıp getirseydi bari. Ne? 387 yani bu 380 olur değil mi? Öyle bir şey bulmak. Bence de 350'ye gitsin. Çünkü nakitte 380'e 350 olur. Reklamlarla coşuyoruz ondan sonra devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar. Oktay bir siyasi dünyaya girdi. Ben de bir oradan tam gaz devam edeyim istiyorum. Al Gore'u biliyorsunuz. Bilmez miyiz? Al Gore. Kim Al Gore? Al Gore Oscar. And Oscar goes to Al Gore. Belgeselci benim bildiğim kadarıyla. Doğru. En iyi belgesel Oscar'ını kazanan uygunsuz gerçek adlı yapımda anlatıcı rolünü üstlenmişti. Eski Amerika Başkan Yardımcısı. Doğru. Amerika Başkan Yardımcısı. Eski. Öyle bir mesleği de var. Doğru. Öyle bir şey kısmı da vardı. Ama adamı bir incelemişler var ya. Aylık elektrik faturasının 1400 dolar olduğu ortaya çıkınca abo. Küresel ısınmaya böyle destekte bulunan adam Allah kahretmesin demiş bütün belki çevreciler. Belki belgeselin ikinci kısmında onu söyleyecektir. Neyi söyleyecek abi? Ben sana belki bitmemiştir belgeseli. Rakamlarla Al Gore vereyim ben sana. Şimdi Al Gore'un 20 odalı 8 banyolu ki bu adam demek ki ben de yavaştan başlıyor. Bak 3 banyolu evden. Ben de zaman içerisinde bu adam gibi 8 İşte bir durumundasın yani. Evet, 20 odalı 8 banyolu ve kapalı havuzlu malikanesinde 2006'da yaklaşık 5. Radyo Otu özel gösteriminde buluşalım. Buluşalım canım. Warner Bros ve AFM sinemalarının katkılarıyla. Allah razı olsun. Elinden gelenin en iyisini yapmak bazen yeterli değildir. You want something? Go get it. Başaramayacağını düşünmek yerine hayalleri korumak gerek. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Will Smith. We don't need two. We don't need one. Maybe next quarter. It's possible. The Pursuit of Happiness. Where are we going? Umudunu kaybetme. Bu oğlu onun oğlu. Yarın saat 21.30'da Ankara AFM Ankamon sinemalarında. Davetiye kazanma şansı radyonuzda ve radyo.com.tr'de. Hayatın sesini aç. Radyo Otu. 103.1. Ne diyordun Fahir? 3 banyo diyordun. 3 banyo diyordun. Ne 3 banyo diyordum? 8 banyo diyordum. 20 oda diyordum. Kapalı havuz diyordum. Ayda diyordum. 221 bin kilowatt saat. Geçen sene kullanmış. Gerçi bunu ayda demeyelim. Bir senede kullanmış. Belgesel çekiminde aklı başına gelmiştir. Pişman olmuştur sonra. Ya bazıları var. Böyle ışıksız ortamda uyuyamıyorlar. Yani bir televizyon açık olacak. Bir elektrik de hafif açık olacak. Bir küçük lambayı yakacak. Öyle. Çünkü adamın korkuları var. Çocuktan gelme. Çocukluktan kalma. Sen ne kadar elektrik parası ödediğini söyle Fahir. Ben 1500 kilowatt hiçbir oğlum, şey ben sana söyleyeyim işte. Sen biliyor musun kaç kilowatt kullandığını 3 banyolu evinde elektriğin? Ben biliyorum abi. Kaç kilowatt kullanıyorsun? Ben taş çatlasa dolar bazında vereyim mi sana? Kilowatt diyorum Fahir. Ne doları ya? Kilowatt. Benim 20 dolarlık bir faturam olur. O kadar yani. Teşekkür ederim Fahir ya. Bak. Bilemeyen iletişim kopukluğu oluyor şu anda. 20-30 dolar. Dolar diye. Şimdi verin. Oktay'ın rahatsız olduğu nokta şu. Sen kilowatt'tan bahsediyorsun. Biz anlamıyoruz diyor. Sen de onu anlayacağı dilden söylüyorsun ama kendi evini. O da istiyor ki Algor'u anlayabilelim. Tamam abi. Şimdi bu adam 18.414 kilowatt saat elektrik kullanmış ya. Bunun 1 kilowatt saati... Bununla dünyanın çevresi kaç defa dönülür mü? Hayır. Ha, bir futbol sahası büyüklüğünde yine 1 kilowatt saat elektriğin faturası nedir? Nedir? Bana Amerikan elektrik idaresi ki buna General Electric diyoruz. Şimdi biz. Hemen bağlayın. Onu hemen bağlayın. Abicim sana çıkarttığım fiyat, sana olacak fiyatı söylüyorum. Söyle. Bu da senin güzel hatırında $1,359 olur ayda. Ondan sonra bu adam... ayda 1300... Ayda 536... dolar malikane için, kapalı havuz içinde ayda $544 fatura ödemiş. Bak adam ne güzel, kirası da ucuzmuş ha adam. Kapalı havuzu elektrik nerede kullanıyor? Isıtmada kullanıyor abi. Bir de havuz herhalde jacuzziydi falan. Kettle gibi düşün. He. Yanda böyle mesela ısıtıcısına basıyorsun. Kaydı, kahve istediğin zaman havuza bardağı daldırıp mı alıyorsun? Alırsın abi, ne güzel. Ve böylece küresel ısınmada bu adamın kişisel payını, bu adam diye hitap edeceğim bundan sonra eski başkana, başkan yardımcısına Sayın Al Gore'a, dünyadaki küresel ısınmaya katkısının %1 civarında olduğu tahmin ediliyor. Tek başına. Tek başına. Gore ailesi olarak. Gore ailesinden o belgeseli şey yaptı kendini temize çıkarmak için. Eski faturalardır belki bunlar ya. Belgeseli çekmeye karar vermeden önce ve küresel ısınma konusunda eski bilinçlen... fatura diye bir şey olur mu ya? Birikmiş faturalar zaten 36 bin şey var. O başkanlık seçimleri sırasında çok erittim uğraştığı onları. İçin o dönem yatıramamış faturaları. Yoğun adam onu. Çünkü seçim programı bir orada, bir Las Vegas'ta, bir Seattle Sonics'te yani. Bunlar yaşanmış şeyler Oktay. Doğru. Doğal olarak tartışmalar sürecek. Sürecekse Almanya'ya gidelim o zaman, uzanalım. Gidelim canım. Almanya'da... Gidelim, bir Almanya eksikti, oraya da gidelim. Almanya, acı vatan. Devam et. Biliyorsunuz genç nüfus... Patladı patlayacak. Patladı huzursuz. Patlayacak, bekliyoruz. Berlin Hür Üniversitesi'ni biliyorsunuz. Yo, nerede bu, aşağı Saksonya'da mı? Berlin'de desek. Hür Üniversitesi. Hür Üniversitesi'nde dil bilimci Norbert Dittmar'ın yaptığı bir araştırma. Dil Norbert bilimci hocam. De çok garip bir meslek ya. Yol yordan bilici, dil bilici. Sen dil bilirsin, şu şuradan bize bir pantolon alsana diye. Öyle bir şey mi var adam, dil bilimci? Dil bilimci bir takım araştırmalar yapmış bu en güncel olarak. Alman basınında da yer almış zaten bu araştırma. Şimdi, Der Spiegel de mi? Almanya'da... Ben Alman basını deyince bir Der Spiegel, bir iki... tane daha Frankfurter. Zeitung. Bir tane daha. Fahir biliyorsun bunu. Frankfurter. Frankfurter. Almanya. Almanya. Almanya. Almanya. Doğru. Ben evet. Unutmuşum ya. Gitmeye var ya, unuttuk. Kültürümüzü unuttuk. Resmen unuttuk. Ya yani. Fahir işte senin zamandaki gibi değil. Şimdi gençler Almanca dışında her dili konuşuyormuş. Yapılan araştırma. Mesela ilk sırada Alman gençlerinin ve çocuklarının kullandığı kelimeler arasında lan geliyor. Lan mı? Lan, evet. Lan ve yallah kelimesi, bu iki kelime Almanya'da şu anda Komm hier lan gibi mi konuşuyorlar? Şinel lan şinel diye mi koşuyorlar mesela? Bilmiyorum. Onlar da mesela la bebe mesela nasıl söylenecek abi? Lan bebe diye söyleniyor. La baby. La baby. Ha, daha bebe girmemiştir, doğru. Lan ama la değil. La değil, lan. Lan. Tamam, anladım. Öyle bir iki kelime girmiş bu ilk dikkat çeken yabancı. Ne denir? Sözcüklerin istilasına mı uğruyor diye paniğe kapılmış. Oğlum, yabancı sözcük hükümeti. Olur mu ya? Ama Lan'dan da korkulacak bir şey yok ama yani bir Alman gençliğinde Lan'da konuşması rahatsız etmiştir adam. Tabii canım, mesela çocuk soruyor. Was ist das diyor. Karşısındaki cevap. Das ist kravat lan. burada Almanca olmayan bir anlamı bozan kelimeyi bulunuz diye bir soru var herhalde ortada. Doğru. Yani. Evet. Teşekkür ederiz. Lanlı lunlu konuşmayalım. Bir tane de yallahlı cümle kurarsanız Fahir. Yani çünkü bizi dinleyenler anlamamış olabilir. Senin verdiğin örnekten sonra. Lan daha oturmuştur. Şu basit aslı cümleyi bir daha kuralım. Bir daha yallah, yallah olacak ama. Nasıl yallah? Yani yallah lan ve yallah ya. Lan bu cümleyi kurdun. Herkes anladı. Tamam. Yine aynısını bu sefer yallahlı. Onu senin takdirine bırakıyorum ben. Anladın, aynısı olur. Biraz değiştirirsin. O fark etme. Ya şöyle bir örnek vereyim ben size. Was ist das? Diyor. Evet. Çocuk arkadaşına orayı göstererek. Tasız kravat lan. Yalla. Yani başım işim başımdan aşkın. Arkadaşım lütfen beni bu sorularla rahatsız, rahatsız etme bu tür şeylerle. Gibicesiniz. Şimdi bu lan'ın dilimizde şöyle bir kullanım var. Cümlelerde virgül veya ünlem yerine kullanılıyor. Doğru. Benzer bir kalıbımız daha var. Tamam. Anlaşıldı anlamında kullandığımız. Askerdeyken çok askerde özellikle ben dil bilmiyorum. Bu Almanca'ya konusunda girerse o zaman şey olsun. Bir saniye, tamam anlaşıldı anlamında dediğin ama tamamın sonuna gelince anlam bütünlüğü kazandıran tabii bir şeyden bahsediyorsun. Yani daha böyle destekleyici bir şey. Yerli mi yabancı mı? Yerli. Yani, tamamen yerli. İki kelime. İki kelime. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de. Emir zaman cümlesi mi oluyor bu? Ha? Emir cümlesi mi? Yok, dilek temenni. Dilek temenni. Yani lan gibi bir şey değil yani. Bir, değil. Tek başına da bir ifade var. Aa, yani. Bu şeylerde tek başına de var. Kullanınca küfür. Küfür, evet. Ha. Ama onu kullanınca bir cümlede kullanınca o cümlenin anlamını pekiştirecek bir kalıp. Hem de pekiştirme öyle böyle. Sıfat gibicesine. Tamam, pekiştirme. Hatta ben geçen gün bu messengerlarda falan da karşılaşıyorum. Orada yalnız yanlış kullanılıyor. Mesela naber yerine NBR. O dediğimiz iki kelime baş harfleri kullanılıyor noktayla ki bence yanlış bir kullanım diye niye düşünüyorum. Okey gibi mi yani? Okey gibi kullanılıyor ama yokuş gibicesine yani. Akay gibi. Evet, anladım. Akay gibi oluyor. Tamam, o zaman burada diğer tartışmalara geçebiliriz. Buyurun Fahim. Tabii geçelim o zaman canım. Hemen ben size çok güzel bir tartışma konusu açacağım. Çünkü neden? Ortada bir cenaze var, el birliğiyle kaldıracağız. Dünyanın en yaşlı insanları arasında yer alan bir şahsiyet. 107 yaşındaki Hong Konglu Celal Bay. Çançi. Çançi mi? İşte tam istediğim adam ya. Bugüne kadar Çinli orada hiç aklımızda kalmayan isimler ama Çançi'yi unutmayız herhalde. Tabii canım, hiç unutulmayacak bir adam. Ömrünün uzamasının en önemli nedeninin ne olduğunu açıkladı. Yoğurt yiyorum demiştir. Hayır. Ben sana söyleyeyim. Onları de. Portakal suyu içmiyorum demiştir. Ben söyleyeyim mi? Söyle canım. Sigara. Sigara içmiyorum demiştir. İçiyor. İçmiyor. Çünkü içerse haber olur diye düşünüyorum. Sigara tahmin ediyorum içmiyor. Çünkü şöyle bir açıklaması var. Yerel bir gazeteye konuşmuş. Bu yerel gazetede bizim elimize nereden geçtiyse. Uzun yaşamamın nedeni seksten uzak durmamdır. Yaşım 107. 30 yaşımdan beri kimseyle, çok affedersiniz, aşk yapmadım diye bir açıklamada bulunmuş. Eşimi 2. Dünya Savaşı öncesinde kaybettim. Hı. O gün bugündür seks konusunu düşünmek dahi istemiyorum. hem 107 yaşındayım ve gördüğünüz gibi kollarım falan puzzle'lı demiş. Özellikle bu kolları. Adam reklam yapıyor bence. Bir de onun yanı sıra da ekledim. Seks yapmıyorum, az yağlı yiyecekler ve sık sık düzenli spor yapıyorum. Çin'in de önemli sporları var biliyorsunuz. Mesela nedir Çin? Tai Chi değil mi? O bütün sağlığımı ben de Tai Chi'ye borçluyum. Çim kayağı diye biliyorum ben, güzel. Bunu biraz şey diye pompalıyorlar galiba. Çin'in nüfusu coştu ya artık. Biraz bu adamı örnek alsınlar. Abi yani iyi de o zaman. Yeni üreyeceğine olanlar bari uzun yaşasın, yenileriyle uğraşmayalım diyor. Tamam da Ege, 107 yaşındaki adama o zaman niye böyle bir açıklama yaptırtıyorsun ya? Abi kim o da tehlikeli ya. Yani bir genç adama bir açıklama yaptır bari. Bir. Genç adamın garantisi yok ki. Şimdi 25 yaşında adam hiç seks yapmıyorum, ömrüm uzadı dese kim takar? Onun derdi belli. Birisi beni öldürsün demeye getiriyor yani. Bu adam ki gerçekten ortada somut bir şey var. O da tehlikeli ama ya. Yanlış bir yöntem yani. Şimdi bu şu andaki yeni nüfusu durdur, tamam mı? Şu andaki nüfusla devam et. Bundan 80 yıl sonra. Ne oldu abi için? Yaşlı ve aslında bu yaşlanınca bir dile vurma diye bir şey yok muydu? Var. Bu adamın nasıl vurmuştur kimdir? Hem zaten 107 yıllık bir yaşlanma var. 30 yaşından sonra düşünsene, 77 senedir adamın. Ki bence 35'inde falan başlamıştır bu konuşmaya. Bir süre sonra çünkü yavaş, biliyorsun yavaş. Bünye bir sapıtabiliyor. 35 düş oradan, 72 senedir dile vurmuş. Bunun ne köyünün anlatıyordur bu var ya, köyün şey dedesi bu ya. Bunun köyünün yakında Çin Seddi var, delik deşik olmuş. Manyak sabah spor yapacağım diye Çin Seddi'ne koşuyorum. Hücum ediyormuş. Her sabah koşuyor, Türkler mi geldi falan diye gidiyorlarmış Çin'de. Bir de nüfus artmasın diye tamam. Hani böyle bir politika izleniyorsa. Hmm. Sekse hayır deniyorsam. Bu adamların yaşamının uzadığı iddia ediliyor değil mi? Tabii. Niye yaşıyor o zaman yani? Uzuyor. Amacı ne? Yine nüfus aynı kalıyor işte abi. Amacı daha çok peynir yiyeyim, daha çok yoğurt yiyeyim. Bunlar tabii ki. Amacı ne mi dedin? Herhalde başka bir şey düşündüm. Hayır yani şey olarak, içgüdüsel olarak bizim amaç üremek ya. Üremek için hayatta kalıyoruz falan filan. bu adam çok temelde kendisi... tabii Oktay'cığım, çok temelde. Onun dışında tabii ki kitap okumak ve müzelere gitmek elbette. Kültürlerimiz var ve oy kullanmak. Oy kullan şüphesiz. Bravo. Bravo Fahir. Çünkü yarın son. Daha tekrar ediyorum. Yalnız bugün son olabilir Fahir yarın. Neyse. Bugün mü son, yarın mı son? Neyse bugün gidelim de kesin olsun. Bir gün son işte yani, ha bugün ha yarın. Ona göre herkes önlü. O son bir gün gelecek yani. Doğru. Sen çok güzel cümleyi devam ediyordun, ben araya çomak soktum. Ha yani ne yapıyor bu adam? Sabah kalkıyor spor. Ondan sonra gene spor, abire spor mu yapıyor yani? Arada da yağsız yiyelim. Yağsız tipsizdir bu adam yani, bir noktadan sonra zaten istese de yapamayacak. Bunu şimdi hani 30 yaşında bırakmış. Tamam, o birkaç kritik yıl var. Önemli. Bir noktadan sonra. Bence yalan canım. Yani kesiyorum ama şimdi 50 yaşına kadar eğer bir şey yaptıysa bu adam, yapmadığını iddia ettiği bir şey yaptıysa. Tanık yok zaten. Zaten evet yani onlar gitmiştir Nankent'te dubleks'te oturuyorlardı şu an. Elleriyle gömmüştür onları, ben sana söyleyeyim. Bir de 107 yaşındaki bir adam herhalde biraz atıyor da olabilir veya yanlış unutmuş da olabilir yani. Tabii abi. Ya ben ne yediğimi unuttum. Ben de kimle seviştiğimi unuttum diyecek yaşlıdır yani bu adam. Ama şöyle bir şey var, yaşlandıkça eskiyi daha net hatırlarsın. Adam yani o günler pırıl pırıl gözünün önündedir. Hele ki 30'lu yaşları. Olsaydı kesin hatırlardı. Ya biraz eklemeler olacak ama herhalde. Gerçi değil mi? Hakikaten bu Ege'nin dediği doğru ya. Bu adam ben yani fotoğrafını koymamışlar da. Çok da çançiğinin çok yani tipi. Çok da. Artık ölmeye yakın yani. Biraz sevişmek istiyorum desi sanki kuyruk olacak köyün kapısında. Öyle değil mi? Yani ne kadar. Onda meraklısı onda var. O zaman bir tebrik. Tebrik mesajları mı geldi? Mesajları, modern sabahlara gelen tebrik mesajları. Yok aslında Ege sana sormak istiyorum. Anneannenin bir arkadaşı vardı biliyorsunuz. Neydi? Münevve Hanım. Makbule Hanım. Makbule Hanım'ın mıknatıs teorisi. Öngörüsü. Lost'u öyle açıklatmıştı. Öngörüsü bir kere daha ortaya çıktı. Bugünlerde Ankara Üniversitesi'nde bir proje üzerinde çalışılıyor. Mıknatıs da gemi yürütme projesi mi? Aynen öyle. Ankara Üniversitesi'nde mıknatıs üretimi diye, üreten proje diye çığır açan bir projeye başlandı. Gerek yok ya, bu buzdolabılarının kenarları zaten komple. Onları toplasan yeter ya. Mıknatıslar bugün nerelerde? Buzdolaplarımda, buzdolap kapaklarındaki o ne, şey kapak değil de dışına yapıştırılıyor ya. Aha. Neydi onlar? Magnet. Ha, magnet, bravo. İsmiyle çağrılıyor. Magnetizmanın kısaltılmışı. Başka bir yerde de mıknatıs yok. Klimalarda. Klimalarda mı? Kompresör motorlarındaymış. Telefonların içinde mıknatıs. Doğru, telefonlar. Çünkü ben ne zaman kulağıma yaklaştırsam o zın zın zın zın zın zın o sesi duyuyorum. Senin beynindeki metal plakayı mı çekiyor? Evet abi. Sayılır. Elektrik güç motorlarının kullanımında bunlar da erke dönergeci yani. Erke dönergeci gibi. Ve bu mıknatıslar artık Türkiye'de üretilecek bu projeyle. Bir saniye, ben size küçük bir deneyle açıklamak istiyorum. Buyurun. Bu gördüğünüz gazeteden bir iki küçük parça koparıyorum. Bakın. Ne deneyi anlatıyor bakın, ya? Bakın bu iki küçük kağıt parçalarını koyuyorum. Arka cebinden de tarak mı çıkaracaksın? Tarak değil. Buradaki plastik kaplı yün kalemlerden. Yün var mı üstünde yün? Üstümde saçına yün sürüyor. Yok. Saçıma sürtüyorum. Bakın arkadaşlar, sürtüyorum. Dikkat ederseniz pozitif bilimden konuşuyoruz. Bakın sürtüyorum, sürtüyorum. Konuşuyoruz derken Fahir. Konuşuyoruz. Bir süre sonra kağıt parçacıklarına tuttuğumuz zaman bakın. Yani olmadı abi. Bakın, olmadı. Olmadı bu. Rezil bir kafam var bunu, demek ki. Plastiği mi kalitesiz ya? Bu kalite plastikli bir şey yok mu burada? Bunu şöyle deneyelim. Daha kaliteli plastikli olan bir tane aldığımızda bakın saçımıza sürttüğümüz zaman tamam. Sürtüyoruz, sürtüyoruz. Nasıl sürtüyoruz? Çok bastırmadan. Yavaş yavaş sürtüyoruz. Çok yakından tutuyorsun kalemi. Saç diplerimize, saç diplerimize masaj da oluyor aynı zamanda. Kafasını kaşıyor herif şu anda ya. Sürterken Oktay'dan bir haber alalım. Ve almadı abi. Demek almaz ki. Tabii. Demek ki mıknatısa ihtiyacı var ülkemizin. Kalemin kafayı sürterek mıknatıs yapamıyoruz. Ankara Üniversitesi bu durumu fark etmiş ve üretiyor. Vallahi 250'den fazla alanda kullanılıyormuş özet olarak ve son olarak mıknatısın yeni adı sanayinin tuzu. Sanayinin tuzu biberi. Doğru. Diyorum bunu ben hatta. Bundan sonra mıknatıs derken bir adım bir kere daha düşünelim. Ne yapıyorlar şimdi Ankara Üniversitesi'nde? Binlerce istihdam yaratılmış. Herkes saçlarını kalemle kaşıyıp şey mi yapıyor? Böyle genel bir şeye mi bağlıyor? Ana merkeze mi bağlıyor? Bor tabanlı mıknatıs üretilmesine çalışıyor. Bor tabanlı. Evet, bor tabanlı mıknatıs. Çünkü ülkemiz bor cenneti Oktay. Doğru. Ve böylece mıknatıs, kendi mıknatısımızı kendimiz üretmiş olacağız. Ne kadar güzel. Böylece mıknatısta dışa bağımlılık dönemi sona mı eriyor? Bravo Fahir. Gazetede yazıyordu. Sen söylersin diye ben söylemedim onu. Gelecekte çünkü eğer mıknatıs üretimi olmazsa o civcivleri falan buzdolabına yalayarak yapıştırmak zorunda kalacak. Günde 50 defa yalamak lazım. Kurudukça düşüyor. Yani. Doğru söylüyorsun. Pis pis olacaktı. Bence gelecek nesiller için çok önemli bir adım. Yaşasın yerel mıknatıslarımız diyorum. Yerli üretim mıknatısa evet. Yabancı üretim mıknatısa hayır. Çin mıknatısları özellikle. Piyasayı işgal ettiler saçma canım. Saçma sapan mıknatısı yapmışlar ya. Benim aynı zamanımda. Kutuplar birbirini çekiyor. Böyle saçma şey oldum. Tam tersi Çin malı olması lazım. Çin malı işte. Benim zamanımda mıknatıs denen şey bir kalem kutularında vardı. Evet. Bir de toplu iğneleri toplamak için böyle iğne toplangıcı bir mıknatıs vardı. Top mıknatıs. Başka doğru. Da buzdolabında falan mıknatıs kullanılmazdı. Benim hatırlamıyorum. O zaman buzdolabı mı vardı Oktay? Tel dolap vardı hepimizin evinde. Keşkekten sonra tel dolapla bir kere daha hayran bıraktın kendine Ege bizi. Teşekkür çok ederiz. Çok kısa bir haberiniz varsa alayım, yoksa sizi stüdyodan kibarca uzaklaştırdım. Fahir'e dönüyorum, bakıyorum. Kibarca uzaklaştırmanı tercih ederim ben. Uzaktan kumandalı diyorum. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Filmlerdeki annelerden bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Şu dakikaya kadar güzel cevaplar geldi. Bütün annelere örnek teşkil edecek cevaplar geldi. Ama şu ana kadar da Linda Hamilton hepimizin anası oldu. Doğru. Evet, ona kadar. Diğerleri Fasafiso'dur. Linda Hamilton lakaplı Sarah O'Connor diyorsun. Sarah O'Connor. Yani bir numaradır. Ana dediğin zaten kendi yavrusuna zaten içgüdüsel olarak bağlanıyor. Ama ana. Ana dediğimiz deme, işte deme, Sarah deme. O'Connor oluyor. Ona yani deyince de bir de şey vardı, öyle bir dizi vardı. Şimdi o aklıma geldi. Ananın kızı. Ananın kızı öyle bir dizi vardı. O ne ya? Öyle miydi? Babanın kızı mıydı o? Ana dediğin Ayşen Guruda'nın oynuyordu. Ayşen Guru Tulu Çizgen diye isim geldi. Ayşen Guruda'ydı. Öyle bir de Babanın Kızı diye bir dizi mi vardı? O senenin Barbaros. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Sanem. Sanem Hanım, dinliyoruz evet. Sizi. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim idolümdeki anne. Öncelikle bir şey soracağım Sanem Hanım. Siz ana mısınız? Hayır. Olmak ister misiniz peki? Daha sonra evet tabii. Daha sonra. Daha sonra evet. Ne kadar sonra mesela? Onu nasıl? Öyle ama bir şey yok mu? Ama yok. Mesela bizim çevremizde var bazı genç hanımefendiler. Onların ilk hedefi ana olmak. Yok. Öyle bir şey var yani. Öyle bir içgüdüsel durum. Yok, o kadar içgüdüsel değil. Biraz son zamanlarda özellikle aslında tam tersine eşim itibariyle çocuklar güzel gelmiyor, sevimli gelmeli ama tam tersine gittikçe bir itici geliyorlar. O bir dönemdir. O bir dönemdir. Pardon, işim itibariyle deyince herhangi bir... Yaşım itibariyle. Onu işim itibariyle anladım demek ki. Tamam. Nedir peki anne deyince sizin aklınıza gelen sinema dünyasına? Evet. CNBC'de bir dizi vardır. Hani bu Malcolm in the Middle. Evet. Orada bir anne var ve cidden benim idolümdeki anne o. Hakikaten bir de yani biraz da anaç bir kadın galiba değil mi? Kaç? Hem, 4-5 evet, tane çocuğu mu var? 5 erkek çocuğu var ve onlarla başa çıkıyor. Artık kocasını idare ediyor ve... Kocası da manyak gibi bir şey zaten. Evet, hepsi manyak. Süper yani, süper bir hatun. Öyle bir kadın olmak için ileride böyle manyak bir koca bulmanız lazım. O tip mi arıyorsun zaten? Tabii öyle, özellikle öyle arıyorum varsa. Varsa derken bakın bir data bakalım. Bakalım burada gazeteler var, orada böyle bir şey yok. Manyaklardan biz buldukça size yollarız, göndeririz, tanışırız. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ne demek? Gerçekten o da bir biz anne. De bu hakikaten şeyi de yapalım aslında. Niye biz böyle bir çöp çatanlık da demeyelim artık ona, daha ben yani çöp çatanlık deyince insan biraz olabilir. Eşleri buluşturma gibicesinde. Evet. Yani denk gelenleri derken. Denk gelenler de yanlış fayda. Uyanları böyle puzzle gibi yani. He. Günaydın efendim. Günaydınlar, kolay gelsin. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Halkın Sesi ben. Merhabalar. Halkın biz de, Sesi gene. Bugün sessiz diyoruz ya. Yo iyi. Arkadaşlar size tek bir isim söyleyeceğim. Bırakın davetiyeyi, orada mısır portreye ve kola bile ısmarlayacaksınız bana. Hadi ya, alalım hemen. Çok iddialısın, hadi bakalım. Dimdik duracağız senin bu şeyinden sonra, cevabından sonra. Ayağa kalkıp önünüze dikleyeceksiniz. Black Mamba diyorum size. Black Mamba. Black Mamba dedin, Kili Bill'deki Black Mamba mı? Aynen öyle, Uma Thurman. O Black Mamba değil ki. Black Mamba değil ki. Black Mamba cinci olandı ya. Hayır, Black Mamba şeydi ya. Tek gözü şey olan Black Mamba. Hemşire olan Black Mamba o değil miydi? Vallahi Black Mamba hemşire olandı. Bence şeyden çağrıştırıyor size. Black Mamba ile Batı öldürdüğü için Black Mamba olarak karıştırıyorsunuz diye düşünüyorum. Beatrix Kido değil mi peki? Ne diyelim? Gerçek ismi Beatrix Kido değil miydi Uma Thurman'ın? Evet Beatrix'ti. O zaman Black Mamba da o ya. Onu diyorsun. Neyse onu niyet ederek söyledim. Kesinlikle tamam. Onun annelik figürü tamamdır. Ama şimdi o filmin sonuna kadar anne olduğunu bilmiyordu neredeyse. Yani öyle bir annelik de ne bileyim yani. Ama şimdi doğmayan çocuğun intikamı için... Onları yapıyorsa... Doğru. Olan bir çocuk için kim bilir kaç yani film çekilirdi. Arkadaşlar... o köpeğe değil, dikkat et. Köpeğe halkın sesi. Halkın köpeği o. Rahat şimdi o zenci, az önce bahsi geçen zenci öldürme sahnesinde çocuğu içeri girer. Evet. Ve aynen bıçakları saklarlar. O da güzel bir anneydi yani bence. Ya oradaki zenci kadın. O artık ölü bir anne de. Yani annelik müessesesine çocuğa duyduğu saygıya istinaden ölümü göz alarak ölümünü erteliyor. Doğru. Yani başka bir çocuğun da evet aslında öyle bir şey var. Gene hepimizin annesi oluyor bu durumda. Bir de şeyi düşünün yani çocuğu bulduğu zamanki psikolojisini, o akan gözyaşını, onunla geçirdiği keyifli zamanları düşünün. Tartışmayın benimle, bitmiştir. Tamam ya, doğru, bence de tartışmayalım abi. Teşekkür ediyoruz efendim, görüşmek üzere. Rica ederim, bay bay. Bay bay mı? Halkın sesi bay bay diye mi hoşça kal diyor yani. Rica ederim dedi. Yıkıl sonra diye kapatmıyorsun. Yani. Yıkıl. Ya da lan mesela. Şimdi onlar da güzel. Yani halkımız da öyle konuşmuyor. Evet, halkımız lanlılığını konuşmuyor. Doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Nazan ben. Nazan Hanım, dinliyoruz sizi. Nazan Hanım ben... ana mısınız değilsiniz? Değilim. Ana kuzusunuz ama galiba. Yok değilim. Hep tartışıyor musunuz annenizle? Yok. Yani severim annemi. Aa, ne kadar güzel. Ne güzel, ne güzel. Bu aralar zor böyle şeylerle karşılaşmak. Buyurun efendim. Evet, özellikle bir yaştan sonra şey diyecektim ben. İki tane anne geldi aklıma. Bir tanesi Panik Room'daki Judy Foster. Evet. Bir tanesi de yani hani biraz önce bir izleyici daha söyledi. Şen bir şeyde Gilmore Girls var. Biliyorum yani, bilmiyorum izliyor musunuz? Evet. Oradaki evet. Lorelai kesinlikle böyle ideal anne bence. Anası mı güzel kızı mı diye tanıtım yaptıkları dizi değil mi bu Gilmore Girls? Anasına evet. Bak kızını al konsepti. Evet, teşekkür ederiz efendim size de. Peki. Görüşmek üzere Nazan Hanım. Biraz tavır oldum. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Ya benim aklıma başka bir tanesi gelmişti de Judy Foster'ın, aha yok, Judy Foster'ın yine bir tane uçaklı, neydi o uçaklı olan? Ha, manyak kadın. Flight o. Plan. Ha, Flight Plan. Manyak gibi oluyor kadın da başında, sonra manyak başlıyor. İşte gene ana o. Gene orada baba yok ama. Günaydın efendim. Alo. Merhaba beyefendi. Merhabalar. Böyle telefonunuzun iyi çektiği bir yerdeyseniz. Vallahi ben şu an Eryan otobüsündeyim. Eryan otobüstesin. Belediye otobüsünde misin? Evet, aynen öyle. Peki efendim, ayakta mısınız yoksa oturacağız? Çift katlıdayım. Oh ne güzel. Peki, iyi yolculuklar diliyoruz, hemen cevabınızı alıyoruz. Şimdi hep böyle yabancılardan örnek veriyorsunuz ama benim aklıma bir anne tipi geliyor ki Türkiye'den. Yakın tarihteki dizilerden bir tanesi. Ay benim de aklıma geldi bir tane. Aliye Edirsin'deki bir anne tipi vardır. O doğru. Söylenmeyecek diye ben de çok söylenmeseydim gurur duyacaktım yine ama. Ama doğru ya, Aliye ya. Kötü örnekleri de vermek lazım. Aslında kötü de değil bu. Ya Türkiye'nin gerçeği olan bir örnek olduğu için. Hala gözümüzün önünde o teknede giderken, ufka doğru bakarken nasıl anaydı be? Yani. Son bölümü, son sahneden bahsediyorsun. Tabii. Fay. Bu arada ismini almadık senin. Selçuk Özbek. Selçuk Bey. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ediyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Gerçek anneler de olsalar da artık televizyon karakteri olunca onları da sinema, televizyon kahramanı olarak kabul edebiliriz diyerek ben de gerçekten örnek bir anneyi söylemek istiyorum. Buyurun. Şu hareket herhalde açıklayacaktır. Kibariye'nin annesi tabii ki şoför, şoför diye bağıran. Doğru. Kibariye'nin annesi. Bence o zaman bin bir gecedeki 150 bin dolar da yani. Aynı şey. Çalışan anne. Çalışan anne. Kibariye'nin annesi ne oldu? Duruyor mu? Tabii canım. Göğsüme buram çürüttüm, sol yanım hey diyormuş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Boğaç ben. Boğaç Bey, dinliyoruz, buyurun size. Ben şey, bu annemi trenden nasıl attım diye bir film vardı. Orada Danny DeVito'nun annesi böyle bayağı pislik bir karakterdi. Baskın bir karakter. Evet. Biz pislik anaları sormuyorduk ama olsun. O aklıma geldi. Bir de Ege biraz önce şu gençler meselesini açmıştı ya. Evet. Orada benim aklıma bir şey geldi ama paylaşmak konusunda çok emin değilim. Zaten o Boğaç, o konu serbest. Yani illa konuyla alakası olması gerekmiyor. Öyle olsa Ege konu. Paylaşım platformu. Evet. Benim oğlum doğduğunda işte böyle ne bileyim 2 yaşında falandı herhalde. Doğdum. Ankara'da merdivenlerden inerken kucağıma almıştım. Doğum kilolarında vermekte biraz zorlandığım için aşağıdaki masalarda oturan bir tanıdığımız sonradan öğrendik şey demiş. Adama bak, çocuğun biri kucağında biri karnında. Peki, çok teşekkürler Boğaç Bey. Rica ederim. Görüşmek üzere. İşte baba konusunda keşke Boğaç Bey'i yayınımıza getirseydik. Keşke dün katabilseydik. Hem biri kucağında, biri karnında. Ve yavrusu için bu espriye Ankara'lı katlanmış. Helal olsun. Çok zor günler geçirdi Boğaç. Çok zor. O yıkılmadı. Sonradan mı tanıştı o espriyi yapanla yoksa? Adeta bir Aliye'dir ya. Ankaralı Aliye diye bilinir Boğaç. Doğru. Aliye eğer bir şeyle gidiyorsa ufuklara, gemiyle, vapurla neyse yapla. Yürüyen merdivenle gidiyor işte Boğaç'ta. Boğaç'ın neyi eksik? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Meriç Armağan. Melis Hanım. Meriç Hanım. Siz anne misiniz Meriç Hanım? Hayır değilim. Ama bugün de hiçbir anne aramadı bizi. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Bence Benden Bu Kadar diye bir film vardı. Jack Nicholson, Helen Hunt. Evet. Orada Helen Hunt çok iyi bir anne örneği. Evet. Bir de şey var, dikkat yoksa annem ateş edecek de Sylvester Stallone'nin bir annesi vardı, çılgın, yaşlı. Ha, evet. Oktay, senin söylediğin film değil mi? Evet, evet, dikkat. Bu tabancayı yıkayan kadın. Evet. Peki, çok teşekkürler efendim. Rica ederim, güle güle. Ben şeyleri karıştırıyorum ya, böyle filmlerin Türkçe söyleniyor. Çok garip bir şey ya. Benden Bu Kadar'la annemi trenden nasıl atarım değil de neydi öbür işte demin söylenen, ben onu gene unuttum. Dikkat yoksa annem vurabilir. Dikkat yoksa annem her taş an vurabilir. Taş düşebilir. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, radyonun sesini biraz kısar mısınız lütfen? Evet. Evet. Evet derken tamam. Kiminle görüşüyoruz? Hacer ben. Hacer Hanım. Hacer Hanım, buyurun dinliyoruz. Annelerle ilgili bir programınız var. Şimdi açtım telefonu. Benim aklıma gelen ilk anne Yılanların Ögündeki Fatma Girik oldu. Aa, doğru. Vallahi orada nasıldı ama gidip özellikle o şeyi kazdıktan sonra ne derler? Neyini kazarlar? İnşaat temelini kazıyorlar ya, sonra akşamleyin gidip orayı affedersiniz kabahatlerini yapıyorlar. Ben nasıl bayılmıştım orada. İşte dedim ya, ana dedim, budur dedim ya. Yani hatasını, doğrusuyla, yanlışıyla, her şeyiyle oğlunu çok güzel koruyan bir anneydi orada. Doğru. Gerçekten fedakar Türk annesini yansıtıyordu. O yüzden o rolünde, zaten Fatma Girik'in bütün rollerinde annelik çok ön planda. Beğendiğim bir anne figürüdür Fatma Girik. Çok teşekkür ediyoruz. Siz anne misiniz peki? Anneyim. Değil. Peki, görüşmek üzere Meriç Hanım. Hoşçakalın. Peki, hoşçakalın. Sonlara geliyoruz. Daha söylenmeyen anneler de vardır muhakkak. Daha neler var? Şöyle bir düşünelim başka ya. Hep gözümüzün önünde yeni filmler falan var da böyle. Neyi düşünüyoruz? Anneler eksik kalmasın. Eksik kalmasın. Doğru söylüyor Oktay. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Erhan ben. Erhan Bey, dinliyoruz, buyurun. Evet, bence Hafize Ana. Hatice Hanım. Hafize Ana. Hafize Ana. Babam sınıfındaki... Yine... Hepimizin anası diyebileceğiz. Gerçi Hafize Hanım'ın kendi çocuğu da vardı değil mi bir hababam sınıfında? Vardı en sonlarda. Sonlara doğru, evet. Kızı mı vardı, nasıldı? Kazanfer Özcan'ın kızı aslında o da. Onun kızı gibi oynuyor o filmde. Benim hatırladı. Peki, teşekkürler efendim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Başka anne. Ne olabilir, ne olabilir? Televizyon dizilerinden şey aslında Jack'in karısı Kim Bauer'ın da rahmetli annesi de, o da iyi anneydi. Kim Bauer'ın rahmetli annesi mi? Yani o da bayağı bir, hatta bir yerde tamam yani böyle bir tecavüz durumu var. Kızım bırakın ama bu falan diye öyle de bir fedakar şeydi birinci sezonda. Zaten kadın başka sezon görmedi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burcu. Burcu Hanım, dinliyoruz, buyurun. Türkan Şuray'ın bir filmi vardı. Pek çok filmi bu, var. Şeyle aşık oldukları film mi? Yok, yani bu ölüm al yazılım diyorsunuz, o değil. Yok, o değil ya. Türkan Şoray, neydi, Hulusi Kentmen diyeceğim. Cihan Ünal mı? Cihan Ünal. Yağmur. Yok, bunda aşk yoktu. Ne vardı bunda? Kadının çocuğu var, kocası yok. İşte köylü kadın. Evet. Bütün malını mülkünü satıyor. Çocuğun çünkü şeysi var, kalbi delik mi, öyle bir problemi var. Pil almanız lazım kalbine diyorlar. Evet. Kadın da her şeyini satıp şehre geliyor. Sonra onu dolandırıyorlar işte, kalem pil verip al ablacım bacım falan diye. Ondan sonra işte aç kalıyor ama çocuk ölecek pil olmazsa falan. Ondan sonra zengin birisi kaza yapıyor, böbreğini ona veriyor kadın. İşte ama çocuğumu göndereceksin yurt dışına, iyileştireceksin diyor. O şey de veriyor. Zengin biri dediğiniz esas oğlan mı? Yok, esas oğlan değil. Adamın biri iğrenç, pis bir adam. Ha, o da kötü. Kötü çıkıyor adam. Ya. İyi adam yok mu ya? Sonra bu çocuğu nasıl olsa ölecek ya, biz buna bir sürü masraf yapmayalım, bir yerde kapatalım diyorlar. Hani işte sonra ölünce de öldü deriz falan. Sonra kadın bir şekilde bunu öğreniyor, anlıyor. Ne pis filmmiş bu, sabah sabah bütün asaplarımız bu. Ama çok acı bir filmdi. Çok sonra kadın ettim. İşte sen benim oğlumu öldürdün falan diye böbreğimi de geri alıyorum deyip adamı öldürüyordu. Çocuk ne oluyor? Ne yapıyor, takamaz geri. Ya tabii de. Çocuk ne oluyor? Çocuk Burcu ölüyor canım. Çocuk hadi başkalarının ya elinde ölüyor ya. Asapları bozdun Burcu var ya. Hatta galiba şey çocuğu böyle zapt eden adam ama değildir herhalde. O adam o kadar küçük rolde oynamaz. Hanımefendi hakikaten bütün asaplarımız bozulmuş sabah sabah ya. Yapmayın. Ama çok çok acı bir filmdi ve oradaki kadının yani hani Türkan Şoray'ın hem oyunculuğu zaten süperdi. O özverisi çok yani göz yaşartıcıydı. Peki, çok teşekkürler. Adınızı almadık. Burcu. Burcu Hanım. Aldık. Defalarca aldık ve bu ismi hiç unutmayacağız Burcu Hanım. Teşekkür ediyorum. Böyle filmler seyretmeyin, sonra arızalanırsınız yani. Arızalanırsınız dersen derken fail yani. Genel servis format olarak. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Son telefonumuzu da ya alalım. Ya esas onu da söyleyeceğim. Madem Türkan şöyle söylüyor, Sultan Hanım var diyor orada. Sultan Hanım diye. O gerçekten o da süper anaydı ya. Bence de. Günaydın efendim. Günaydın. Alalım cevabınızı efendim. Aliye Rona. Aliye Rona. Tabii. Hangi filmde? Valla bütün filmlerde Köln'ün first lady'siydi. Onu bunun sırtını yumruklardı. Muhtarı böyle marizlerdi. Doğru hakikaten aslında öyle bir etkileyici. Kahveye girerdi, ortalığı verbeliğe verirdi. Ne oldu Aliye Rona? Valla bir Aliye vardı ama bilmiyorum ne oldu ona. Bir de şey bu Jack Bauer'ın karısı. Evet hakikaten de hakikatli kadın. Çok çilekeş ve sorumsuz bir kadındı. Kızı da ona çekmişti. Kızı Jack Bauer'ın kızı kadar da insanın tüylerini diken diken eden başka bir kızı. Çocuğundan soğutur insan. Hakikaten öyle ya. İsmin neydi? Senin ismin ne? Hayır senin. Benim ismin Ergin. Merdiz mi? Ergin. Ergin. Ergin. Evet. Peki Ergin Bey çok teşekkürler. İyi günler. Valla Ergin dünya radyo tarihinde de bir çığır açtı bence. Jack Bauer'ın karısı hakkında çok çilekeş ve sorumsuz diyerek başka da bir şeyde konuşulmamıştır herhalde böyle bir şey. İsterseniz hemen talihleri belirleyelim. İki şanslı dinleyicimiz ikişer davete kazanacak bizden. İlk umudunu kaybetme. İlk 65. Radyo Ot'tu gösterimi. Nedir? Neler söyleyeceksiniz hocam? İlk aklınıza gelen ismi söyleyin. Çok arayan var çünkü bu. Ben diyorum ki şimdi benim önümde isimler kalmış ama kimin ne olduğunu bilmiyorum. Bir tane sen Bahadır var. Kutu içine almışım nedense. Emrah'ın annesi diyen Bahadır. Evet onu alalım o zaman. Tamam. Emrah'a verir. Tamam. Bahadır. Ondan sonra. Bahadır'a verelim. Bir de yine nedense kutu içinde. Gerçi hepsi değişik bir geometrik şekil içinde burada isimler. Yani öyle bir özelliği göstermiyor da. Sanem. Nazan Hanım var. Nazan diyorsun. Nazan Hanım ne demişti? Judy Foster demişti. Bir de anası mı güzel kızı mı diyen diziyi sormuştu. Anasına bak kızını al. Doğru. Manyak sevgili isteyen 5 çocuk anası şey vardı. Malcolm in the Middle'ı söyleyen hanımefendi. Valla daha karıştırmayalım isterseniz. Tamam peki. Verelim böyle. Verelim böyle. Söylem laf ağızdan bir kere çıkar. Nazan'la. Bahadır Bey ve Nazan'ın bugünün talihleri oldu. Yarın gene var mı? Var var. Olmaz yarın gene ya, var. O zaman şimdiden belirleyelim. Konuyu belirleyelim. Babalar abi yaptık, analar yaptık. O zaman konsepti içinde. Çocuklara gelelim artık en son. Evet aile. Bu hafta aile haftası modern sabahlarda. Tamam. En hayırsız evlatları konuşacağız. Vallahi. Hayırsız evlat mı diyeceğiz? Hayırlı hayırsız. Hayırlı ve hayırsız. Evet. İki kategoride yarıştıracağız. Ve çünkü davetiyeyi bir hayırlı konseptinden vereceğiz, bir hayırsız konseptinden. Konsept. Belki kontenjan mı demiştim. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.